Foto sidan 160. Ringnål av brons från den kortvariga nordiska bosättningen i Lonesome Meadows på Newfoundland. Föremålet har tappats av en kvinna i nordbornas led, kanske av Gudrid eller Freydis.